اگه ترک تو میگویم عزیزم، اگه میبینی هم چواست تو میگریزم، دلم پیشت میمونه یادگاری، با این که میدونم تفلی دلو تناش میذاری. آخه من خسته از تکرار عشقم، اسیری مونده زیر بار عشقم، دیگه سر خورده از آزار عشقم. آخه من خسته از تکرار عشقم، اسیری مونده زیر بار عشقم، دیگه سر خورده از آزار عشقم. تموم لحظه های بی تو بودن مثل سیدی به دام غم اسیرم. آخه من عاشق روی تو بودم، اسیر چشم جادوی تو بودم، ندونستم دل با دیگرونه، گل عشقم نصیب این اونه. آخه من خسته از تکرار عشقم، اسیری مونده زیر بار عشقم، دیگه سر خورده از آزار عشقم. آخه من خسته از تکرار عشقم، اسیری مونده زیر بار عشقم، دیگه سر خورده از آزار عشقم. آخه من خسته از تکرار عشقم، اسیری مونده زیر بار عشقم، دیگه سر خورده از آزار عشقم. آخه من خسته از تکرار عشقم، اسیری مونده زیر بار عشقم، دیگه سر خورده از آزار عشقم.